حضور یہ ارشاد فرمائیے، طلبہ اور اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے ہمارے اکابر علماء کے اخلاق حسنہ کے اگر چند واقعات ہو جائیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی رات میں طلبہ کے مکاتب کے باہر، یعنی طلبہ کے بستروں کے پاس ہے مکاتب کے باہر دروازے پر، تہجد کے لیے وضو کا پانی رکھ دیتے تھے تاکہ یہ طلبہ اٹھے تو وضو کر لیں اور تہجد پڑھیں، اور اگر کوئی طالب علم تہجد نہ پڑھتا تو حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت ناگوار گزرتا تھا۔ وہ حضرات میرے خود بھی گویا تہجد کی پابندیاں کرتے تھے اور اپنے شاگردین کو بھی تہجد کی پابندی کرواتے تھے، جبکہ آج معاملہ برعکس ہے۔ طلبہ نمازوں کے وقت اگر سوئے پڑے رہے تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی استاد نے اس کو مرغا بنا دیا ہو یا دروازے کے باہر کھڑا کر دیا ہو یا اس کو سزا دی ہو، سنا نہیں ہے۔ یا طلبہ جماعت کے وقت اپنی بات چیت میں لگے ہوئے ٹہل رہے اور توجہ نہیں دے رہے جماعت کی طرف یا نماز کی طرف دھیان نہیں دیتے، تو اساتذہ سختیاں کرتے ہوں، یعنی کہ جائز طریقے پر جو سختیوں کا انداز ہوتا ہے، اور نماز کی تلقین کرتے ہوں اور نماز کا سختی سے پابند کرواتے ہوں، اس کا بہت کم مطلب ایسا ہوتا ہے۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جنہوں نے مسجدیں سنبھالنی ہیں، جنہوں نے محراب و منبر کی زینت بننی ہے، وہ نماز کے وقت سو جائے، یا وہ جماعت کے وقت بات چیت میں لگا ہوا ہو، یا وہ اذان سن کر مسجد میں نماز کی طرف آگے نہ بڑھے بلکہ انتظار کرے، گھڑی دیکھے کہ وقت ہو جائے گا، ابھی دیر ہے ابھی دیر ہے، اور پھر آرام سے پہنچے، حالانکہ وہ مسجد میں ہے، اور مسجد کے ساتھ جو جامعہ کی عمارت ہے اس کے اندر یا باہر کھڑا ہوا، پھر بھی وہ صف کی طرف رغبت نہیں رکھتا، پہلی صف کی فضیلت پانے کی اس کے اندر تڑپ نہیں ہے، اور جب سلام پھرے تو اسی مسجد میں جس کے ساتھ جامعہ ملحق ہے، اسی مسجد میں طلبہ یا اساتذہ یا دونوں آخری صف میں اپنی فوت شدہ نماز پڑھ رہے ہوں، ان کو پوری جماعت نہ ملی ہو، آپ بتائیے کتنی بڑی دیکھیے شرم کی بات ہے کہ ایک داڑھی منڈا ہے، عوام ہے، نوکری کرتا ہے، دکاندار ہے، وہ پہلی صف میں آ کر پہلے سے بیٹھ جائے، اور جو محراب و ممبر کی زینت بننے والے ہیں یا زینت ہیں وہ ایسے موقع پر آخری صف میں اپنی فوت شدہ نماز پڑھے اور بعض آستینیں چڑھا کر آ رہے اور دوسرا سلام پھر چکا اور بعض وضو خانے پر بیٹھے ہوئے۔ اب یہ آپ کو غور کرنا ہے کہ کہیں آپ میں سے تو کوئی ایسا نہیں کر رہا کہ وہ نمازوں میں سستی کرتا ہو۔ جب مذہبی طبقہ، تو اب یہ مذہبی طبقہ تو چلو اس کو کہہ دیتے ہیں، ہم اور کوئی نام رکھ نہیں سکتے نا اس طبقے کا، ورنہ حقیقت میں تو صحیح مانو مذہبی تو ہو نا، کہ جو مطلب مذہب پر عمل بھی تو کرتا ہو نا، اب فرائض میں ہی جو کوتا ہی کرے چلو پھر بھی وہ مذہبی طبقہ، چلو بھائی مان لیتے ہیں مذہبی طبقہ، کہ چہرے پر داڑھی تو ہے نا، اب صرف داڑھی تو مذہب نہیں ہے نا، اگرچہ داڑھی بھی مذہب پر عمل کا حصہ، لیکن ہر ایک مذہبی طبقہ تو داڑھی بھی ہو، علم دین بھی ہو، اخلاق بھی درست ہو، شریعت کا پابند ہو، تو اس کو مذہبی طبقہ کہے تو دل زیادہ مسرور ہوتا ہے۔ تو اب یہ مذہبی طبقہ کہلانے والا جب نمازوں کی سستیاں کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے یا وہ کسی برے کیس میں پکڑا جاتا ہے یا کسی کے پیسے دبانے کے معاملے میں ملوث ہو جاتا ہے تو لوگ کیا بولتے پتا ہے، بڑے بڑے مولانا جب یہ کرتے تو ہم تو گناہگار ہیں، یہ ان مولاناؤں کی دلیل یا آڑ لے کر گناہوں کی طرف مزید دلیر ہوتے ہیں۔ یہ مذہبی طبقہ جو کہلاتا ہے اس کی دیکھو کتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ نہ صرف اپنے کو بلکہ انہیں تو دوسروں کو بھی بچانا ہے، اس لیے آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، آپ کو بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہے کہ آپ کی بے عملی دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان دوسروں کو بھی بے عمل بناتا رہے۔ جو بے عملی کرے گا، اگر شریعت کی خلاف ورزی کرے گا آپ لوگوں کو دیکھ کر، تو وہ گناہگار تو ہے ہی ہے، لیکن یہ کہ ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ہماری وجہ سے کیوں گناہگار ہو اور ویسے ہی کیوں کوئی گناہ کرے، کیونکہ ہمیں تو دعوت اسلامی نے یہ نعرہ دیا ہے نا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ کو اپنا مدنی مقصد یاد ہے، یہ خوشی ہوئی الحمدللہ. تو اس مدنی مقصد کو عملی جامہ بھی پہناتے رہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.